سورت النحل سوال لسما پارا نوی نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والحسان وإیتاء ذی القربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سورۃ نحل کے رد شرک و اثبات توحید مطلقاً او سورۃ پشپاگو بابونو تقسیم او شپغم باب شروع ده په بیان د دې چې مختلف حالات د قیامت بیانې مختلف حالتونو د قیامت بیانې کله د ناکارا خلکو کله د صحیح خلکو کله د مریدانو کله د پیرانو د عذابونو بیان دي زنه اوس امور مستحا علما ذکر کوي چې دا یو آیاتم کافیو د انسان دا بچکی دو د جهنم نا دایو آیات که انسان پی که قرآن نوی امام ابو حنیفه وی دایو آیاتم کافیو خو اللہ دیلوی احسان کرے امانگ تی خیست کتاب ڈالے گرے ان اللہ یا امرو بالعدل بیشک اللہ حکم کئی پو پورا والی عدل پورا اللہ پورا پورا ارچالا حکم کرے داغد اسے داغد حق نور رسولو یا عدل داره چې شهادت د توحید لا اله الا الله زاد المسیر وای ان الله یامر بالعدل بشک الله حکم کوي په توحید یا ابن جوزی معنا کړی د توحید یا بالعدل د برابر والی ولسان او په احسان باندې الله حکم کړی ولسان په بیان د الله د احکام د الله و ایتاء ذل قربا اپور کول او د خاوند خپل ولی الله حکم کړي چې خپلوانو ته حق ورکړي د خپلوانو چې څه حقونه یې هغه ورکوا د خپل ولې ډېر لوی حق دی څنګه چې قران او حدیث ذکر کړي نن خلکو د خپل ولې حقونه پرې خوځيږي بس کسم مقصدی سم مفادی خپل ولې چریږي او کسم مقصد او مفاد نه نه خپل ولې پاتې اراک راک اکړه پکې کې علیک مال لور دا کلا مال خور دا کلا خپل ور دي کني یار سب درپاتی نا دا شه دا پک خپل مسلې دي کو شو او خپل ولی په خپل حال لا ډیره بخو کشي او کني نو یا خپل ولی خوشتا په دی ولی خفقان کو قران په دی حکم کړي ان الله یامر بیتایز القربا بشک الله حکم کړي پس صدا پپورا کول او دا په ادا کولو د خپل ولې حق دا ګوره یوی په توحید حکم کړي بلې په احسان حکم کړي چې د مور او پلار د ارچا سره ښه سلوک کوا لکه حدیث کې راځي نبی عليه صلوات و سلام وي ا حدیث جبريل راغله او ته پوز د پیغمبر پاک نه کوي صلی الله علیه وسلم نه مل احسان مل احسان احسان څه شی دی نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی انت عبد الله کانک تراه و ان لم تکن تراه فانه يراك احسان داد اے داسه عبادت کوا چې گویا کی تعالی ویني کتن ویني الله خطا ویني دا معنا هو ينها عن الفحشاء او دا دغه خپل ولی حق سورته نساء کې تیر شوی او آلته شپک دیر شمایات کی هو عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب هو ابن السبيل وما ملكت ايمانكم دا ټو ذکر کړیو د ارچ خپل حق دی د خپل ولای دی د گاونډي دی د مسافر دی د حق ورو په خپل مقام باندې وینها اسم قران وایو چې قران دی خپل ولای حق بادا کې د خپل ملګری حق بادا کې د سفر حق بادا کې وینها عن الفحشاء او منکه خلق د نارواونه الله په دې منه کړی دا حکم یې کړی په منه کولو د بهای چې د بهای نه خپل منه شا ورزو زفاح جر نورم بیرته کا والمنکر او د ناروا والینا فحشا صفت د فعل او منکر صفت د قول راځي بد خبر خپل مکوا بد خبره بل نم نکوا کنزل بنکې فحش الفاظ بنوي غلط خبر بنکې والبغي او الله حکم کړي په من کولو د زیاتی سیز نه بغي جاتی ظلم بدد ظلم د ټول دین و من کې یعظکم وعظو پندر کئی تاسو تا لعلکم تذکرون خامخاش تاسو پندر نصیحت قبول کئی عبداللہ ابن مسعود یو داغا نقل یو روایت رازی اعظم آیت فی کتاب اللہ اعظم آیت دا اللہ پر کتاب کے آیات الکرسی دے اجم آیت فی الکتاب فی کتاب اللہ الخیر و شر اجماع آیات په د الله په کتاب کې د خیر او د شر د پاره اغه د سورته نحل کې ردا چتیر شو او اغه آیت ها یا اغه نور آیاتونه چې راځي و ميتق لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ايو آیات فی کتاب الله رجا کم یو آیت د الله په کتاب کې د امید ده نسور زمر کے براشی آئی عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ بخاری روایت دے اجمع آیت جامع آیت پا قرآن کریم کے آغا دایات دے دا اوم امر او دا نحی دا پارا دایو آیتم کافیو دے انسان دا پارا قطفو القرآن نوے او جامع آیت پا قرآن کے اعظم آیت پا قرآن کے کمی ہو دے آیات الکرسی دی زکر چه پیو آیات که اتل لزلن ام دا اللہ را غلی دی آزم آیات دی او دو امید والا آیات پا قرآن که چاگا انسان تر دیر امید ورکی نو لا تقنطو من رحمت اللہ من امید که انسان ندیر گناو نا اوشی اوشی نا پوئی کل قصد موشی خبر نشی بیا تو بو بازی دا ما سوک لیوی با د شپې پاسه کا الله ته اجاړه اجاړه یا الله لاسونو کولاو کا کته ما معاف نکینو بل معافی والا سخته دینا الله کزه تا ته جلاو کوم نستان بغیر د جلا والا بل سخته دینا الله ستا په تر کې ولاړم بغیر ستا د دنه فمانو درونه بندي نو الله وې جزد د انسان لاسونه اس نه پرېدم حدیث کې راځي کنه د او بیا چې سپینې ګړی او سپینو وختي او بورای او په اخر کې الله تعالی وي استغفار وي الله کړه دا الله زاسې پری دی پوښ راشه چې موږ الله ته وجاړو په خپل ګناهونو چې الله موږ ظلمونه کړی دي په خپل جون کې الله موږ زیاتی کړی دي الله په پردو سو موږ خپېخې دي خپل حقونه موږ ورکړي الله موږ معاف کا الله زمنګ ډیر ګناونه شي ته ګوره چې الله معافي کوي کنه کوي وا اوفو بعهد الله پرواله کوي په وعده د الله اذا عهدتم کلا چې وعده کوي تاسو چې کوم وعده د الله سره کړی و چې ته الستو ربکم قالو بلا زه زمنګ ربي الله نو د ربوبیت حق ادا کا کنه کم چې تعالی اوس کړی ولا تنقذوا الايمان بعد توكيدها او ماته خپل قسمونه په مضبوط والینا چې مضبوط قسم دې کړی دی الله وعده نه داغسته واذا خذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس د علماو نه وعده غسته دا د عوامو نه وعده غسته دا هغه وعده ماته کړوړه مګ د الله کتاب کله بیان ک شپه او ورځ اون خره د الله کتاب ته بیانې کا چې خلک په پوجي خپل په د ناکار کارونه منشا ولا تنقذ الايمان بعد توكيدها او ماته قسمونه په مضبوطواله ده دینا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او تاکي ګرځول تاسو الله لرا په خپل ځانونو باندې ذمہوار ذمہوارم ګرځولې په ماتولو دو چې الله دې ذمہوار ک چې ما د الله سره لوس کړی چې زبا دا کار نکوم بیا کار کې لوس ماته شرک ولې کې بیا تا د الله سره لوس نو کړ چې ته زماره به نو پرب کې او ته زما مالک ته زما اختیار منی نو هغه لوس ذکر او دنیا کې بیا بغیر د اسباب بل مالک غني بل اختیار من غنی بل مالک د فائدې او نقصان غنی نو لوز ما څخه کمات نشه یو کسر د لوز په یو مسله کو هغه لوز م ماته ورو نو ټول لوزونه ته دوه پیسو لوز دی چې پیسې ولور کی بز هغه سایډ دی مو خولی په لګه زمانہ کې پیسې چلوا ار سکیږي ان الله یعلم ما تفعلون بشک د الله ک پوی پا کار باندې چکوي تاسو ان الله يعلم ما تفعلون بشك الله پوی با کار چکوي تاسو ولا تكونوا كالذين قذت غزلا من بعد قوه انكاسا مکه گئی تاسو الله په شان تدا خزینه قذت غزلا چې ماته ولغه خپل ور شلولرا ماته ولغه غزلا خپل ور شلولرا خپل ودلولرا چې کم یو سیز به یوزیک ودل دا کټ خلک او دی کنه چې کم یو تارونه به یوځه کړه د بل تار سره مالوچ به یوځه کړه د نور مالوچ سره من بعد قوتن پز مضبوطوالینا ان کا صاف ماتول سره دا مفول د نه قزت د پاره ماتول به په ماتول سره سپنسی یا غریشل تتخذون چې نسی تاسو ایمانکم قسمون خپل دخلن سبب د فساد بینکم پخپل منس کے انتکون امتن ہی اربا من امتن دا قسم بے والی خور دید پارا لان پماند لا سر دے الفیہ قیدہ ذکر کے دید پارا چنی شدہ ٹولگے اربا زیاد من امتن دا غبل ٹولگینا چی قسم دے دا ٹولگے زیاد ندے دا غبل ٹولگینا دا دو خبر باربو کی یو خزوا د اعمال د مشرک مثال بیان دلتا چې د مشرک عمل دا سه تباہ او برباد دی لکه څنګه چې اخز خپل عمل ځان لسکو برباد کو سانت الماسپخیم مازیګره پورې به اغه مالوچ تارونه ودل یوځه کول ها تنستو په یی کنا دا جوړاګان کړای چې ماس پیخیم مازیگر نا پس بے چکم یوزے کریو اگر بے بیداسے کلا اگر بیا کولاو کلا اگر بے مات کلا اگر بے زرہ زرہ کلا لدسانا تر ماس پیخیم پوری آگے چکم عمل کرے لد آگے نا پس بے اگر عمل بیا زائے کلا سفیدشتا داگی دو ادلو ادلو فیدہ خو علاو چاگا پخپل حال بانے برقرار پاتی شیوی وی نو خو پاتی نو جو غی زرہ زرہ کلا بیا دارنګي داغا خرقاد بيوقوف خځه په شان مکهږي چې لو ظلم کړی دی د الله سره او لو ظلم مات کړ تاسو ویلو ته زمنګ را به او بیا شرک به ایمانا لو زمات کا بدعت کې به ایمانا وله وعده خلافي کې داغا مشرکا داغا خځه په شان مکهګا چې خپل عمل سکی تبا کوي زای کوي نو تم خپل عمل تبا کوي الته لو ځکه ته لو زماته یو یا قسم به پدیو کا چې د دوو قومونو جنگ بروانو نو چې یو کس به اولیدا چې یره دا ډله په دې بل باندې زور وری اگر زه دې بل ډله سره ما دغه قسم کوې قسم دې دا ډله زیات را دي بلینا ازور اورو شو به ير تکړه خله ټوله غې پر روان دي وې دا ځکه هغه سره کېږم چې دا طاقت وړه ده مخکې خدای سره ما او قسم دی او ټولګي زور اور دی دی باندې قسم نو الله و چې کم قوم دل سره دی قسم کړي هغه سره پادشه وره قسم ماته د خپل فائدې لپاره چې الته منډه وي پوجي وې قسم دی الته ځکه زم چاغه جماعت غردي اوس هم د خلکو د سیاسي پاتو د نورو چې کم جماعتونه ډیریږي حکومت جوړیږي نو خلک هغه ته اوري اوري کنه اوري نام دا چاله دی وځه قسمونه کوي تتخذون ایمانکم شنسی تاسو قسمونا سبب د فساد په خپل منځ کې ان تکون امتون هی اربا من امت دیر پارا چنشی دا ټولګه زیاد بن امتن دا بل ټولګینا یا شنشی او ټولګه زیاد بل ټولګینا یا قسم دې د پارا کوم چې دا ټولګه دا بل نه زیات نشي یا دې د پارا چې دا ټولګه زیاد دا بل نه یا چې موجود شي او ډله چا هغه زیات شي هغه ډله مضبوط شي دا هغه بل ډله نه یند یو جماعت نه وځي او بل جماعت ته ځي الکه ولی وځي هغه ډله زوره ده ډله کامیاب را لالچی دی کشات العائرتی بین الغنمین حدیث کی رازی لکه یو کندک نجی او بل کندک د خپل مقصد د پوره کولو د پاره نو دیم یو جماعت پریدی او بل جماعت تجی د خپل لالچ د فیدی او د اقتدار د پاره انما یبلوکم الله بشک امتحان اخلی ساسو الله بهی پد وفا پد قسم وليبينن لكم يوم القيامه او دې لپاره چې کار به کی تاسو ته په ورځ د قیامت کې آ کارونه چې تاسو په بای کې تختلفون خلاف کاو ولو شاء الله که چېرته خوښ شي د الله په زور باندې ایمان د خلکو لجعلكم امه واحده خو به ګرځول به تاسو لا ټول کې یو ولکه یذل من یشا لیکن الله مور دو گمراوی پا چا چخو غشی ویا دی منیشا اولار خی چاہتے چخو غشی وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ او تپوز بکولی شی ساسو ندا کارنو چو تاسو کو دنیا کی وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ منی سی تاسو قسمون آوادے سبب د فساد بینکم پخپل منس کے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِ حَالُبُ خُئِي قَدَمُنَا پس ده مضبوط والی ده قدمنا مضبوط قدم ده آو خیو ده سلالج اغراض ده پارا وَتَزُوقُ السُّوَا او بَسَكَئِ تَاسُ عَذَاب لَرَا بِمَا پَسَبَبْ دَاغِ سُدَتُ مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ چِ بَنْشِي وَي تَاسُ دَلَارِ دَاللَّهِ دَاللَّهِ دَ دِن دَاللَّهِ دَ كِتَابنا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيم او خاص تاسو ده پارا عذاب ده لوئی مستدین من الدنیا ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا او ماخله مغره کوي بعهد الله په وادي د الله ثمنا قليلا دا دنیا لگا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون بشک هغه چې په نزد الله دی نو هغه غوره او بهتر دي تاسو ته پاره ان كنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ ولی واده ماته ولی لوز ماته یو لوز دې د پاره مات کو نو قدم دی خو او خو دې یادې لپاره قسم مات کو چې د الله د دین خلق منه کې صدقت من سبیل الله یادې لپاره لوز ماته چې سعی وز او پیسې په واخلې ولا تشترو بعاد الله ماخ له په واده د الله باندې د دنیا لگا ټو نن خلق قسمونه کوي او مال او دولت په حاصلې دانو ګورو چې دا حرام دی که دا حلال دی زب سبا د الله دربار کې پیش کېږم ټیک د لکونو خبرنواله ما ها خو زب سبا د الله دربار کې بیا سکوما انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون بشکاغا چې د الله سره دی نو هغه غوړه دي تاسو ته پاره ان كنتم تعلمون ک چر تاسو پويږي تاسو دې دې ته نوي ما عندكم ينفض وما عند الله با اچ تاسو لري نو با ختم شي اخلاص بشي الله وي چې تاسو سره کوم نعمتونه دي نو هغه اخلاص شي او چې ما سره کوم دي هغه دي هميشه الله دې موږ له هميشه نعمتونه نصیب دنیا دا سه نعمتونه دي من به یو شي خلق در کې در کې سبب یاد نه علي او یا حبار ال خدا دنیا نعمتونه هغه ختم دو وړي وروړه پیسې بدر کی مال بدر کی دولت بدر کی او نعمت بدر کی هغه د ثواب بیا واپس لري حیات ربانی هغه بعد کی د الله نعمتونه همیشه دي په موږ دی الله خپل نعمتونه همیشه وکي ما عندکم ينفض وما عند الله باق یو نعمت دا قران هم دی الله دې زمنګ تر مرګ دا نعمت نصیب کی ما عندکم ينفض وما عند الله باق هغه چې تاسو را کوم نعمتونه دي دا بخلاص شي او هغه چې په نزد الله دی نو هغه دی غره هغه دی باقی همیشه ولنجزین الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون خامخا بدل ورکوم گا کسانو ته چې صبر کړي اجر دا غي خستا هغه چې کوم عمل کوي الله وي خستا اجر بولو ورکما لا میرول نون تاکید ثقيلا ولنجزین الذين صبروا خامخا بدل ورکوم صبر نا کوتا اجر داغه به احسن ما کانوا یعملون بهتر غاچ دې کوم عمل کوي اوبول بهتر اجر نصیب کوم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه او ترغيب ورکي اعمال صالحه اوتا چې عمل وروړو کو چې عمل کې چې موافق د سنت وي عمل کې چې ستا کده سوي من عمل صالحا چا چا عمل کني من ذکر نارینه وي او انثى او کزنانه وي وو حال دا چې وي د مؤمن د ایمان وي توحید په کې وی ګوریا ساته بغیر د توحید عمل بر نه خېدی ا لکه سوره فاتر کې براشي الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه پورته کیدا کلمه هو د نیک عمل را نیک عمل دا چا پورته کی چا کی کلمه د توحید وی الله ته نیک اعمال پورته کیږي الله ته کریمی پورته کیږي خدا هغه چا عمل پورته کیږي چې دا هغه عقیده صحیح وي عقیده غلطن نوستا عقیده بګړاو دا نوستا عمل بسنګ بروخي جوړه ایواز دلته نه ګنو زینو کې دا سورته نساء کې تیر شو یو سلسله اجتماعات کې البته وګوره من عمل صالحا من عمل من الصالحات من پنځمه پارا 124 نمبر آیت نساء و من عمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن اچا چا عمل کنه یک ناری نو یو ک زنانا حال دار چې وی دی مؤمن موحد فاولائک یدخلون الجنه دا کسان دن کیږي جنت تابا ولا یظلمون نقیرا اجاته بو نکړي په دی باندې پانداز د داغ د خجوري د خجورو داغم نجاته به نکيږي سورته طه او ګوره تاسو التم ذکر کړي سورته طه مَیَامَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ یوسل 12 آیت 14 پارا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ عَاصُ چَامَلُ کِنِ حال دې چې وي دې مؤمن فلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَزْمًا نَبَيَرِي د ذاتینا په ګنا کې چې زما سره بس جاتے وي شي ولا حزم او ند کمی د اجرنا ما په اجر کې به کمی راشي نن ورونه کمی سورته انبیاء وګوره تاسو شپک نوي ورپسې سورته انبیاء شپک نوي نمبر آیات وګورئ ومن يعمل من الصالحات فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرانا لسائه وإنا له كاتبون آچا چا ملکو دنے کئینا حال داری چیوی دے مومن ایمان شرط دے رو دا عمل دا پارا تا ایمان روڑے رے تا پا ایمان پوئیے گے اسے کدوی بس موس کوا فلا کفران لسائی نشترے محروم تیا دا عمل دا وإنا له كاتبون اللہ امان دا غچا عمل لکو چاغه کی ایمان وی و ان له کاتبون دا خلق عمل لیکلی شي چاغه کی ایمان وی دا خلق عمل برخی شي چاغه کی ایمان وی دا یا سوره مومن کی بیا مرضی من عمل صالحا من ذکر او انثى من عمل صالحا من ذکر او انسا چاچی ما نولو ناری نوی او کزنا نوی حال داری و هو مؤمن سلوی اختم آیت دو صورت مؤمن سلوی اختم پارا و من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن چا چا ملک نیک ناری نویو که زنانا حال داری چوی دی مومن نفع اولائک یدخلون الجنت یرزقون فیها بغیر حساب نو دا کسان دن نکیگ بدی جنت تا رزق بورکولش دیتا فیها پدی جنت کے بغیر حساب بلا حساب بار بار ذکر گئے دا دلتم وی من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ها ها مها جون بور ګمن اغل را جون د خوشالۍ ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او ها مها بد بور ګمن دیتا اجر دا خيستا چې د کوم عمل کوي الله وي خيستا بدل بول ور کما وګوره صحابه او تاریخ سره وګوره چې هغه د دنیا نتلل او هغه خوشاله خوشاله بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه روان دي او خزه او سره خوا کې نه سره جاری خامخا د غم حالت سره پریشان دي بلال چې دا څه وکړه د سترګو د خزینه او خبيږي وای دا ولې جاری وي تا په سم جارم زکات را نه روان دي نو بلال ورته وی رضی الله تعالی عنہ وی خزه جاری وای د خوشاله وخت دي خوشاله خوشاله کده خفګانی وی او زه خوشاله وخت دی و څنګه خوشاله یا وی ما باندې دنیا کې امیہ ظالم بادشاہ ظلمونه کړیو قسمه قسم سزاګانې را کړې وی خداغه ماته بدلا اوس ملاويږي نو چې داغه ماته بدلا ملاويږي نو تخفای لکه ټول میاش نو کړ نو کړیوږي په آخر د میاش کې هغه ته تنخواه ملاويږي خوشاله کنه په یکم دو تاریخ باندې زړه پیرا کې په یکم په دو تاریخ و زما یو لاک چکروزی سوره خوشاله ده او مې وي اوس مال الله دا غي اجر او ثواب راکینو تخفي خفکیږي سلام دنیا نه روانو خوشاله خوشاله منګ چې د دنیا نه زو په چغو چغو جارو ولته خو موږ سکری نه دی کنه رورا جار سلام ځان برابر ساتا هغه قبر دا د خارو ډېرې نه ده دا د باغچو یو باغچه ده مزی بکی بکی او که صحیح کار دے او که او رونا که غلط کار دے کرے او نو دا عام قبر مگنا خاور مگنا دا دا مارانو او دا جہنم دا کندو نصرا یو کند دا حفرت من حفر النیران او بیال تا مقامات اگر بیا جدا دی بیا فلا نحینو حیاتا طیبا اللہ دا زمان تر مرگ دا غمشغل نصیب کی علماء چې سوره وګوره دا غي بیان د لولو علماء هغه بل مسله باندې بیان ډیر کم کوي سوره چې دا علماء دي اصل علماء د توحید او د سنت لولو معنا د علماء تیر شوی دي دا غي تقاریر وګوره دا غي کتابونه وګوره د شرک پرد کې او د توحید په اثبات کې بیان نه دي روان دي لکه د نور مسلو کې انکار نه کوي موږ نو کې انکار کوي روجنه څوک انکار کوي او پدا چې حالتونو کې هغه اقرار د توحید کوي چې هغه اله زبان خوځيږي خله کې غاخونم نه او پدا چې حالتونو هغه د توحید اواز کوي وروړه موږ به سبا سکو چې خو ځوانان یو او خو وسم کیږي پدې عقیدا کې چا منختاش ها چا نظرانه چا شکرانه د بابا پیر فقیر پونوبانه ها شکرانه قلم ګنا منختے ها غلافورا دا پیش کرل یا ساته دا اغا انسان عمل نقبلی گی لنده دا دا با اللہ دی نستره که اللہ دی زمان اعمال دو قرآن سن برابر کی وَلَجَزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِعَدَ دی مسئلہ دیت زیاد کوشش پکار دے چې خلق خبر شی وَيَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وَسَبَاخِ انشاءاللہ دعا وکړه الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي ان شاء الله زموږ درس وا د اتوار پوره شروع کیږي سبا اتوار نه ان شاء الله بل اتوار تورې تفسیر چې کم دی ان شاء الله اتنی نه بجه به مو شروع کړو خیر کو شروع وکړي ان شاء الله دعا وکړه الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي بنا تقبل منا سبا به ان شاء الله زموږ درس پاتو بجه شروع کیږي هم ټیمونه بدلیږي نو سبا با زمنګ د دې ماسوتن ټیم درس ها اتبجی او د سحر با اتنی مدلی